Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 17 dzień maja. Minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Wiśle może być groźna. Jutro rano dotrze do Sandomierza. Tragiczny bilans powodzi na Bałkanach. Jest już co najmniej 30 ofiar śmiertelnych. Rząd w Londynie ostrzega Brytyjczyków przed wyjazdem na Mundial. W niektórych miejscach Brazylii może być niebezpiecznie. Fala wezbraniowa na Wiśle w okolicach Sandomierza może być wyższa niż spodziewały się służby. Sytuacja robi się poważna, ale jest pod kontrolą. Tak minister administracji i cyfryzacji mówił wieczorem w wywiadzie dla jednej z prywatnych telewizji. Według Rafała Trzaskowskiego fala prognozowana jest na 7 metrów, wały mają 8. Minister przyznał, że nie można wykluczyć, iż woda przez wały się przeleje. Służby biorą pod uwagę wszystkie scenariusze, stwierdził Trzaskowski. Wpływ na wysokość fali będą miały opady w rejonie Dobczy i w zlewni Dunajca. Witold Bielecki, dyrektor Sandomierskiego Oddziału Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwraca uwagę na ważną pracę zbiorników retencyjnych. W tej chwili praca zbiorników jest praktycznie prawidłowa, ponieważ trzymają tą wodę dokąd mogą. Nawet gdyby sytuacja była taka, że trzeba będzie otwierać zbiorniki, to przepływ tej wody od zbiorników do Sandomierza na pewno nie spowoduje nałożenia fali. Fala wezbraniowa na Wiśle dotrze do Sandomierza jutro rano. Do miasta na wypadek zagrożenia powodzią skierowano dodatkowe siły. Prawie 500 policjantów i żołnierzy. Tragiczny bilans powodzi na Bałkanach. W Bośni i Serbii jest już co najmniej 30 ofiar śmiertelnych. To jedna z największych powodzi w tym rejonie w ostatnich dziesięcioleciach. Rekordowe opady spowodowały wystąpienie rzek z koryt, wezbrane wody niszczyły mosty i zalały tysiące domów. Brytyjski MSZ ostrzega swoich rodaków przed wyjazdem na Mundial w Brazylii. Ci, którzy chcą jechać na zaczynające się już w czerwcu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, powinni zachować szczególną ostrożność, bo według policyjnych statystyk w wielu miejscach kraju jest niebezpiecznie. Na szczycie niechlubnej listy miejsc, w których przestępczość jest najwyższa, znalazło się Rio de Janeiro i São Paulo, miasta, w których rozgrywane będą mecze mistrzostw. W przypadku Rio statystyka jest zastraszająca. Jak podaje brazylijskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, od stycznia do marca tego roku odnotowano prawie 1500 zabójstw. To o 22% więcej niż w tym samym czasie rok temu. Od początku roku do marca doszło też do ponad 23 tysięcy napadów rabunkowych na ulicy. Jak mówi dziennikarz i działacz Amnesty International w Brazylii, Mauricio Santoro, do większości zabójstw dochodzi w dzielnicach biedy. Znana jest historia, kiedy w strzelaninie zginął sierżant z elitarnego oddziału policji BOPE. Został zabity przez handlarzy narkotyków. W odwecie policjanci zaatakowali fawelę Marea, jedną z największych w mieście. Żyje w niej około 130 tysięcy osób. Po prostu zaczęli mordować. Bezpieczeństwa w 12 miastach, w których rozgrywane będą mecze mistrzostw, ma pilnować 170 tysięcy policjantów. Prezydent kraju nie wykluczyła też, jeśli zajdzie taka potrzeba, życia wojska. Początek Mundialu 12 czerwca podczas Mistrzostw Brazylii może odwiedzić ponad 600 tysięcy osób. A to była relacja Marcina Pośpiecha. Wenezuelska poczta nie przyjmuje przesyłek z zagranicy. Oficjalnie dlatego, że jej centra są przeciążone. Nieoficjalnie mówi się, że ma długi w liniach lotniczych.

I proszę. Zespół Coldplay, którego znowu da się słuchać. No ciekawe, jak to będzie na całej płycie Ghost Stories. Po szybkim zapoznaniu się z materiałem wybrałem czwarty utwór z tego albumu na początek naszego spotkania. True Love. Taki jest tytuł piosenki. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dobry wieczór i od razu witamy w studiu gościa. Karim Martusewicz. Dobry wieczór. Witaj, Karimie. Przychodzisz z dwiema piosenkami, z dwiema wiadomościami dobrymi. No pierwsza jest taka, że właściwie od gratulacji powinienem zacząć, bo to... Aż tak? Tak, no piosenka, której... o której nie pomyślałem, że może sobie aż tak dobrze radzić na liście przebojów, a to proszę, wczoraj na 31, tak? Tak, pierwsze miejsce w poczekalni brzmi lepiej. Pierwsze miejsce w poczekalni, więc za tydzień może być już tylko pierwsza 30. Tyle nadziei, tyle młodości. Piosenka, którą śpiewają Adam Nowak i Sylwia, tak? Sylwia tak, Wiśniewska. Tak, jest to piosenka związana z filmem Powstanie Warszawskie. No i sobie zaczyna żyć pięknie swoim życiem i nam bardzo z tego powodu miło, bo powstała z potrzeby serca absolutnie. I pomysł na to, żeby dołączyła się do filmu, a raczej no, żeby promowała. Bo to jest utwór, który powstał jakiś czas temu. Wcześniej, już, prawda? On powstał, tak, on powstawał sobie, tak jak mówiłem, właśnie z potrzeby serca, a pomysł się pojawił jakoś rok temu, kiedy jeszcze film raczkował i to też nie było wiadomo, czy jednak powstanie. Tak. I wszystko się świetnie ułożyło, świetnie skończyło. Ja dokończyłem dźwięki, Adam Nowak się zgodził i bardzo szybko napisał przepiękny tekst. No i w wariackim tempie okazało się, że musimy nagrać piosenkę tak, żeby była gotowa na 1 sierpnia zeszłego roku, kiedy była premiera, konferencja prasowa dotycząca filmu. Zapowiedź. Tak, zapowiedź. No i tak jak mówię, w wariackim tempie, w sezonie letnim, gdzie wszyscy grają, się zebraliśmy w studio i się udało. Tyle nadziei, tyle młodości. Utwór z listy przebojów programu trzeciego. Tam, gdzie ulica, krzyże i gruz, w gruzach dla chłopca, gdziekolwiek grób, tyle młodości, tyle miłości, ile Warszawy w ogniu i krwi, tyle nadziei, snów o wolności, ile powstania słonecznych dni. Ginie dziewczyna, umiera świat. Tyle młodości, tyle miłości, ile płonących groszków i róż. Tyle nadziei, snów o wolności, ile poległych powstaniu dusz. Tyle nadziei, snów o wolności, ile poległych w powstaniu dusz. Gdzieś za rzeką pieśń polska i prosta, tak pieśń jakby znajoma, lecz strzeż się tej pieśni, strzeż. Zniknęło miasto, zmienił się duch. Dziś na tablicach kwiaty i kurz. Tyle młodości, tyle miłości, ile w Warszawie słonecznych dni. Tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil. tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil, ile powstaniu zabrakło chwil. Jak to nigdy nie wiadomo, jakie to piosenki spodobają nam się na liście przebojów, prawda? No właśnie, bardzo nam miło z tego powodu. Ja byłem zaskoczony, że tak dobrze poszło już, a to wszystko dopiero się przecież zaczyna, bo to początek obecności tego utworu na liście. Sylwia Wiśniewska, Adam Nowak, Tyle nadziei, tyle młodości. To jest piosenka, którą usłyszą państwo w filmie Powstanie Warszawskie. A moim gościem jest dzisiaj Karim Martusewicz. Jak zwykle, kiedy się spotykamy, to przynosisz mi porcję dobrych informacji, że dzieje się... Ploteczek. Ploteczek, co tam się dzieje u was w studiu, poza studiem, jakie plany, co, gdzie, kto, kto plany z kim, na przyszłość oczywiście. Kto z kim, tak, plany na przyszłość. Słuchaj, no ale najpierw porozmawiamy chyba o tej ważnej piosence, bo ona jest ważna. Tej, która przed nami, tak, rozumiem. Tak, tak. No tak, bo 12 maja w poniedziałek była to trzecia rocznica śmierci naszego stopy Piotrka Żrelewicza, no, który jest w myślach i w sercach cały czas z nami i za każdym razem, kiedy się ta data pojawia, to się zatrzymujemy na chwilkę chociaż, żeby Piotrka powspominać, mimo że wspominamy go naprawdę za każdym razem. Ja bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że nie ma dnia, żebym o nim nie pomyślał, że kiedy jedziemy busem w trasę, też nie ma dnia, nie ma wyjazdu, żebyśmy jakichś jego ulubionych powiedzonek nie przytaczali. Także Stopuś jest z nami, mamy stały kontakt z rodziną Stopki. No a tak, ale życie gna do przodu i te rocznice powodują to, że wtedy tak naprawdę możemy się zatrzymać jeszcze parę razy w roku. I piosenka pojawiła się na antenie właśnie 12 i teraz też się będzie pojawiać, mam nadzieję, raz na jakiś czas i wspominać Stopkę, a z tekstem Adama Nowaka, który jest poruszający, porażający swoim pięknem i głębią. A w ogóle sama piosenka powstała dwa lata temu, została nagrana, tylko niedokończona. No bo właśnie tak jak wspomniałem, życie gna i nigdy nie mamy czasu na to. A mieliśmy premierę w czerwcu dwa lata temu na koncercie w Stodole dla Stopy. I wtedy przygotowaliśmy z Adamem taką niespodziankę jednorazową. No ale że czuliśmy, że musimy to nagrać, zaczęliśmy nagrywać i przez te dwa lata właśnie tak cegiełki kolejne powstawały, aż wreszcie tupnąłem nogą i w 12 właśnie w rocznicę śmierci Stopy weszliśmy do studia, żeby ją zmiksować. Także jest to bardzo świeżusieńki miks. Często pada w naszej rozmowie nazwisko Adam Nowak. To coś znaczy? Jest taki poeta mieszkający w Toruniu, grywający czasami tu i ówdzie, czasami nawet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prywatnie przyjaźnimy się z Adamem, tak naprawdę rodzinnie, nie jest to puste słowo. A właśnie spotkaliśmy się twórczo, wielkiego słowa użyję, przy okazji piosenki dla Stopy. Wtedy po raz pierwszy Adam napisał do moich dźwięków. No i tak, i później piosenka powstańcza się jeszcze pojawiła. W międzyczasie są piosenki, których jeszcze nikt z państwa nie słyszał. Tak mi się wydaje, na pewno na antenie nie, ponieważ cały czas nad nimi pracujemy i się prawdopodobnie jeszcze w tym roku ukażą, a raczej na pewno musimy nagrać, ponieważ już zespół założyliśmy, ale jeszcze nie mamy płyty. Już tak dłużej nie może być, bo zagraliśmy kilkanaście koncertów i cały czas nie mamy płyty, także... Ale to zespół Karim Martusewicz, Adam Nowak i... Jarek Treliński. A, takie trio. Tak, takie trio. Mocne trio. No, robocza nazwa Acoustic Amigos. która prawdopodobnie zostanie. Graliśmy już w różnych miejscach w Polsce, a zaczęliśmy pierwszy raz tutaj na scenie trójkowej na beneficie Piotra Kaczkowskiego. Piotra Kaczkowskiego, tak. Stąd właśnie był pomysł, że trzeba, tak się nam fajnie grało, że trzeba będzie zagrać. Później zagraliśmy w Sopocie, też w miejscu związanym z Agnieszką Osiecką. I tak, no i mamy takie swoje trio. Amigos, akustyk, specjalnie nie nazwaliśmy tego trio, bo może wystąpimy kiedyś w kwartecie, a może jeszcze z kimś, ale chcemy akustycznie. Chcemy akustycznie, no i pracujemy nad materiałem i za każdym razem, jak się tylko widzimy czy słyszymy, to bardzo się z tych spotkań cieszymy. Czyli co, jesienią płyta? Czy wcześniej? No chcielibyśmy. Wcześniej już się chyba nie uda. Wspomniany Adam Nowak cały czas jeździ, gdzieś koncertuje. Mm-hmm. My z kolei z WW trochę mamy przerwę w koncertach, bo w poniedziałek wchodzimy do studia, zaczynamy nagrywać płytę WW-owską, dlatego ja też przygotowując się trochę do płyty WW-owskiej, też miałem trochę więcej czasu, żeby posiedzieć, pokomponować na płytę akustykami go. Tak, na swój rachunek trochę. Trochę na swój, trochę tak. Aha, czyli płyta WW też się szykuje jeszcze w tym roku? Tak, w październiku, w połowie października będzie premiera. No, tak, bo właściwie to już będą 2 lata od nowej płyty. Tak, tak, także tak w poniedziałek już zaczynamy o 11:00. Sesja rusza. Sesja rusza, tak, i planowana premiera jest bodajże na 18:00, no drugą połowę października. Października. A Acoustic Amigos kiedy wydadzą płytę? No, daty nie mamy konkretnej, ponieważ Acoustic Amigos zajęci mocno jest zespołem, tworem. Tym bardziej, że Adam, pamiętam, jak Adam Nowak też się zarzekał, że raz, dwa, trzy planuje również płytę na ten rok. No, chyba nie powinienem zdradzać, ale chyba im się nie uda w tym roku. Natomiast ponieważ Acoustic Amigos jest tworem dość młodym i jeszcze nie dotarliśmy zapał się do też, pracy też w pracy, że musimy terminy jakoś nauczyć się, no, razem. Rozumiem. Tak, godzić wszystkie nasze obowiązki. Dobrze. Ale będzie dobrze, będzie fajnie. Tak jak mówiłem państwu, kiedy Karim pojawi się tu w studiu, to przyniesie porcję dobrych informacji i taką właśnie dzisiaj otrzymaliśmy. Karim Martusewicz, gość audycji Mało Obiektywnie i ta ważna piosenka dla Piotra Stopy Żyżelewicza. Bardzo ci dziękuję za spotkanie razem. Bardzo dziękuję. Ciemny rzeki nurt, drewniana łódź. Wolno płynie już po jedną z dusz. Złotych monet brzęk kołysze dnem. Tylko raz złożą nas w łodzi tej. Chłodnej rzeki prąd zabiera w głąb duszę, której dom daleko stąd. Przewodnika pieśń, ostatnia pieśń, tylko raz przyjdzie nam słuchać jej. Płyn, głaszcze wiatr, włosy trzcin. W czas podły płyń, ponad wir, czarny pył życia chwil. Brzegiem ślady stóp wędrują w brud i wypływa znów kolejna łódź. Fala niesie liść, zielony liść. Tylko raz rwie się raz życia nić. Płyn, łódko, płyn, głaszcze wiatr, włosy trzcin. W czas podły płyn, ponad wir, czarny pył życia chwil. Płyń z całych sił, łódko, płyn, głaszcze wiatr, włosy trzcin. W czas podły płyn, ponad wir, czarny pył życia chwil. Ciemny rzeki nurt, drewniana łódź. Wolno niesie znów kolejną wzdłuż. Złotych monet stos pokrywa dno. Tylko raz przyjdzie raz przeżyć to. Perkusji Piotr Stopa, Rzeszelewicz. To dla niego piosenka Karimski Klub i Adam Nowak. Karim Martusewicz był gościem Trójki i zostawił po sobie jak zwykle kilka informacji, nad którymi będziemy się zastanawiać przez najbliższe tygodnie, jak to będzie z tymi nowymi płytami naszych ulubionych artystów. Tak się składa, że kolejny nasz ulubiony artysta nowy album wydaje w lipcu, tak, w lipcu, bo teraz nie ma wakacji, nawet w lipcu ukazują się nowe płyty i jest już oficjalny singiel promujący to wydawnictwo. Somebody else. And I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself by looking too close. Nowa płyta Finka ukazuje się 14 lipca i będzie nosiła tytuł Heart Believer. Tytułowe nagranie już znaliśmy wcześniej, a teraz poznaliśmy także oficjalnego singla, który promuje ten album, Looking Too Closely. A 14 lipca płyta, natomiast 14 listopada koncert Finka w warszawskiej Stodole. Jak napisali na stronie na Facebooku, podobało im się, kiedy w 2012 roku grali w Stodole i postanowili wrócić, tylko się cieszyć z takich deklaracji naszego ulubionego artysty. Na Facebooku audycji facebook.com/małoobiektywnie widzę kilka znajomych twarzy. Kilka z tych osób także dziś w czasie Dnia Otwartego poznałem. Bardzo dziękuję małoobiektywnym za wizytę, za miłe słowo, za chwilę rozmowy. Widzę także kilka nowych twarzy na tym facebookowym ekranie. Cieszę się z tego bardzo. facebook.com/małoobiektywnie. Jak zwykle w sobotę po 22:00 tam się spotykamy. Karim Martusewicz mówił, że na 31. miejscu nowość na liście, piosenka Adama Nowaka i Sylwii Wiśniewskiej, ale także na 40. miejscu tej listy nowość, z której się bardzo, bardzo cieszę, bo to nowa piosenka Roberta Kasprzyckiego. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Nie niech zielenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. W środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Trzymaj się wiatru, kochana. Nowy utwór Roberta Kasprzyckiego na liście przebojów programu trzeciego pojawił się na miejscu 40. Ja wiem, że to może nie najważniejsze, ale to miło, że spodobała się Państwu i ta piosenka w czasie głosowania na naszą listę. Jak zwykle głosowanie na kolejne notowanie zamykamy w piątek w południe i o tym Państwu przypominają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki często, więc ja z radością to czynię. A teraz za 9 minut 23 moment ważny, jak czytam na facebookowej stronie artysty, bo to chwila premiery tego utworu. I to właśnie na antenie Trójki. Bardzo się cieszę, że to właśnie teraz w audycji Mało Obiektywnie na antenie programu trzeciego usłyszą tę piosenkę Państwo po raz pierwszy. Artysta nazywa się Michał Szczęsny, a dziewczyna, która mu towarzyszy, to tajemnicza Miss Sha. Utwór nosi tytuł Take the Blame. And I'll take the blame for this love. to play, you never falls apart. But I'm not scared to follow my heart. I Michał Szczęsny, piosenka zatytułowana Take the Blame. Myślę, że to tylko pierwsze, a nie ostatnie spotkanie z tym utworem w audycji Mało Obiektywnie. I tak już zbliża się do końca pierwsza godzina naszego spotkania. Za chwilę będzie można sprawdzić, co grało przez radio na stronie polskieradio.pl/3/MO. A tu jeszcze przed 23 z naszej ulubionej ostatnio płyty nowej Ben Watt. It's not